oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Są dobre informacje od ministra zdrowia. Trzecia fala pandemii słabnie. Jest rozporządzenie ministra edukacji o nauce hybrydowej dla najmłodszych dzieci. 3 rakiety spadły w nocy na lotnisko w Bagdadzie. Za nami szczyt trzeciej fali pandemii. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 12 tysięcy nowych przypadków. To ponad 8 tysięcy mniej niż tydzień temu. To, co niepokoi najbardziej, to utrzymująca się wysoka liczba zgonów. Zmarło prawie 700 osób. I zdaniem doktora Michała Sutkowskiego te tragiczne statystyki utrzymają się przez kolejne dni. Sytuacja pod tym względem jest zła, czy nawet bardzo zła i będzie jeszcze, a zatem czeka nas jeszcze, w mojej ocenie pewnie jeszcze do 5, 10 maja, duża czy bardzo duża liczba zgonów. Od początku epidemii zmarło w Polsce ponad 60 tysięcy zakażonych koronawirusem. Najmłodsi uczniowie z 11 województw od poniedziałku wracają do szkół. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki. Lekcje będą odbywać się w systemie hybrydowym. Jak będzie wyglądało to w praktyce, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić taki harmonogram zajęć w sposób taki, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50% uczniów klas 1-3 oraz co najmniej 50% uczniów uczy się zdalnie. Powinien przy tym dyrektor brać pod uwagę w miarę możliwości takie równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. W 5 województwach, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza, obowiązuje nauka zdalna. Czesi luzują obostrzenia sanitarne. Jeśli u naszych południowych sąsiadów nie dojdzie w najbliższych dniach do pogorszenia sytuacji epidemicznej, już 3 maja zostaną otwarte wszystkie sklepy i wybrane punkty usługowe. Z Pragi Wojciech Stobba. Pierwsze zmiany wejdą w życie już w poniedziałek. Wówczas w 3 regionach zostaną otwarte przedszkola. Jeśli nie dojdzie do pogorszenia sytuacji epidemicznej, tydzień później w całym kraju zostaną otwarte wszystkie sklepy i część usług, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne, gdzie wymagany będzie negatywny wynik testu na koronawirusa. Tego dnia w regionach z najmniejszą liczbą nowych infekcji otworzą się także muzea i galerie, a do nauki stacjonarnej będą mogły wrócić kolejne grupy uczniów. Znoszenie kolejnych restrykcji będzie zależało od sytuacji epidemicznej. Decyzja będzie podejmowana na podstawie średniej liczby nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Łagodzenie obostrzeń sanitarnych podzielono na 6 etapów. Wczoraj czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niespełna 3 tysiącach nowych zakażeń, co jest najniższą liczbą odnotowaną w dzień powszedni od ponad pół roku. W szpitalach przebywa ponad 3900 chorych na COVID-19. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Nie ma zgody Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskiem po tym, jak sędzia 3 razy nie stawił się na przesłuchanie. Sędzia Adam Roch tłumaczył, że wyrażenie zgody na zatrzymanie powinno być uzależnione m.in. od dowodów, które wskazywałyby na to, że sędzia popełnił przestępstwo. Na obecnym etapie postępowania nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa z artykułu 241 paragraf 1 kodeksu karnego. W konsekwencji skutkować to musi uznaniem braku dostatecznych podstaw planowego zatrzymania. Obrońca sędziego Tulei, Jacek Dibois, nie krył zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia. Możemy powiedzieć, że prawo nad Wisłę wróciło i w orzeczeniu, które usłyszeliśmy dzisiaj, pod każdym słowem mogę się podpisać. W listopadzie ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet Igorowi Tulei. Chodziło o postępowanie w związku z obradami Sejmu w sali kolumnowej w grudniu 2016 roku. Zostało ono dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W 2017 sędzia Tuleja uchylił jedną z tych decyzji. Pozwolił też mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia. 3 rakiety spadły w nocy na lotnisko w Bagdadzie, gdzie znajduje się baza, w której stacjonują amerykańscy żołnierze, poinformowała agencja AFP. Pociski uderzyły w część bazy lotniczej zajmowanej przez wojska irackie, które dzielą teren z żołnierzami rozmieszczonymi przez Waszyngton w ramach koalicji. Do zdarzenia doszło w pobliżu międzynarodowego lotniska w stolicy Iraku, niedaleko Victoria Camp. Nie zgłoszono żadnych informacji o ofiarach i zniszczeniach, informuje Reuters. Zdaniem agencji na lotnisko w okolicach Bagdadu spadły co najmniej 3 rakiety. Jak dotąd żadna z radykalnych organizacji nie wzięła na siebie odpowiedzialności za ten atak. O czym marzą ludzie po zakończeniu pandemii? Takie pytanie postanowiło zadać Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie i zorganizowało konkurs pod tytułem Znów będzie przepięknie. Jak mówi dyrektor centrum Julia Raszka, prezentacje mają pokazywać naszą tęsknotę, po prostu za normalnością. Prezentacja ma trwać od 3 do 5 minut. Skierowana jest do osób pełnoletnich. Ma zawierać filmy, rysunki. Wszystko, co w sposób ciekawy pokaże, jak tęsknimy za normalnością, za życiem bez epidemii, bez koronawirusa w tle. Pracę można wysyłać do 28 kwietnia. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Ciężko sobie przypomnieć, kiedy serwis sportowy zaczynaliśmy od zapasów, ale gdy na warszawskim Torwarze medal goni medal dla Polski w Mistrzostwach Europy, z przyjemnością o tym informujemy. Wczoraj na podium stanęły dwie z naszych pań. Roxana Zasina wywalczyła srebro w kategorii 55 kg. W finale przegrała z Rosjanką Stalwirą Orszusz. Po walce na tablicy wyników był remis po 2. Polka przegrała pojedynek przez wyżej punktowaną akcję rywalki i tak tłumaczyła przyczynę porażki. Myślę, że Rosjanka była dobrze nastawiona. Wiedziała, jak ja atakuję rękę, jak idę do zbierania, jak na którą nogę idę, więc wszystko, co ja próbowałam, ona po prostu odpierała. Jest duży niedosyt, tak? Jesteśmy w Polsce tutaj pierwszy raz zorganizowanym Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że u siebie na ziemi chciałoby się zdobyć złoto i usłyszeć znowu hymn. Drugi medal dla Polski brązowy wywalczyła wczoraj w kategorii 50 kg Anna Łukasiak. W sprawach piłkarskich Napoli z Piotrem Zielińskim w podstawowej jedenastce 5-2 rozbiło w Serie Lazio, a Roma po 1 zremisowała z Atalantą Bergamo. W Anglii Leicester 3-0 poradził sobie z West Bromem, a w Hiszpanii Barcelona 5-2 pokonała Getafe, Atletico Madryt 2-0 Huesca. W Niemczech ciężki czas dla piłkarzy Herty, w tym dla Krzysztofa Piątka. Nie dosyć, że bronią się przed spadkiem, to jeszcze po przymusowej kwarantannie, którą musiał odbębnić cały zespół, będą musieli rozegrać 6 meczów w 20 dni. Wszystko po to, żeby rozgrywki Bundesligi zakończyły się zgodnie z planowanym terminem. Czy ktoś poza najwierniejszymi kibicami Jastrzębskiego Węgla planował przed startem sezonu, ba nawet przed samym finałem Plusligi, że siatkarze z Górnego Śląska zostaną mistrzami Polski? Chyba nie. A tak się stało. W niedzielę ekipa Andrei Gardiniego po raz drugi w rywalizacji finałowej pokonała hegemona rozgrywek w ostatnich latach Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Wspomniany trener Gardini będzie kontynuował robotę w Jastrzębiu, mówi prezes klubu Adam Gorol. To wszystko powoduje takie zdecydowanie z mojej strony, ale też z jego strony, bo obydwoje byliśmy i jesteśmy do tej współpracy dalszej przekonani, no i dlatego taka decyzja została podjęta. Spod siatki zaglądamy jeszcze pod kosz. Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 84-72 w pierwszym spotkaniu o brązowy medal w Energa Basket Lidze Panów. Kolejny mecz w sobotę gra toczy się do 2 zwycięstw. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Zmienne dziś zachmurzenie w całym kraju, do tego przelotny deszcz, a jakże możliwy, a po południu na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze, do tego porywisty wiatr do 80 km na godzinę. I cały czas nie za gorąco, od 7 stopni na Suwalszczyźnie, maksymalnie dziś do 11 na zachodzie kraju oraz 12 na ziemi lubuskiej. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron, ekran dotykowy, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s, teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.

Pora na trójkę. Przyjmują antenę w programie Trzecim Polskiego Radia. Nie są lojalne, dlatego że są nieudolne społecznie. To wnioski badaczy z japońskiego Uniwersytetu w Kioto. Zbadali oni 36 kotów, proszę państwa, ich nastawienie do otrzymywania pokarmu od osób niemiłych dla właściciela. Za każdym razem kot, mimo tego, że widział, jak złowrogo nastawiona wobec właściciela jest dana osoba, przyjmował od niej pokarm. Nie liczyło się dla kota to, od kogo dostaje pożywienie, a już takie psy Takiej darowizny nigdy by nie przyjęły. Jak to z kotami, drodzy Państwo, w końcu jest? Nie chcą one się z nami komunikować? O to zapytaliśmy przechodniów. Czy udało się Pani kiedykolwiek porozmawiać z kotem? Niestety nie. Mam swojego już od 4 lat i nawet Wigilia nie chce ze mną rozmawiać. Jest raczej takim paniczem. Jedyne co to chce, albo atencji, albo jeść. Mi się udało. Ona po prostu oczami do mnie mówiła. Mówiła mi, że potrzebuje, żeby ją pogłaskać, że chce ze mną spać, kiedy jest głodna albo kiedy jest zła. Sama mam kota i ja z nim często rozmawiam. Noszę go na rękach i rozmawiamy sobie, bo jak ja mówię, to on odmiałkuje. Da się porozmawiać, z tym, że trzeba być bardzo wrażliwym na to, co on odpowie. Bo on lekceważy ludzi po prostu. Są bredne, one wszystko na odwrót, nie tak jakby człowiek chciał. Ja mam takiego kota, uwielbia chodzić do lasu, bo on przy lesie mieszka, więc puka łapą w drzwi i patrzy się na mnie i mrał, mówi mrał, i no nie widzisz, że ja chcę wyjść. A co z komunikacją w drugą stronę? Da się w ogóle z kotem porozumieć? Nie, myślę, że nie. Były jakieś próby? Tak, były. Proszę, nie. Psikanie różnymi jakimiś tam preparatami, żeby nie drapała, ale nic nie działało, absolutnie nic. Wiadomo, że pies należy do pana, a pan należy do kota. Tak to jest w życiu. Czy koty w takim razie mają nas gdzieś? Oto jest pytanie. Sprawdzimy to za chwilę, drodzy Państwo. 227 trójek, telefon trójkowy do Państwa dyspozycji. 22 minuty po siódmej. We'll be right back. kota chyba móc do siebie przywołać, to każdy kot powinien wabić się kici i powinien otrzymać od człowieka coś do jedzenia. Mówiąc wprost, powinien mieć jakiś interes, żeby do nas podejść. Nie to co pies. A ciekawe, proszę Państwa, bo już pierwsze koty zostały oswojone przez człowieka 6000 lat temu. Czyli robią co chcą i się z nami nie komunikują? Przede wszystkim koty stosują wobec nas takie same często sygnały afiliacyjne, jak wobec drugiego kota, jeżeli lubią tego drugiego kota. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych i kocia behawiorystka. Zachowania afiliacyjne to są zachowania pojednawcze, czyli zachowania, które mają na celu zapobieganie konfliktowi i okazanie przyjaźni. Będzie to na przykład ocieranie się. I często ludzie interpretują to, że jeżeli kot się ociera, to koniecznie musi być wtedy pogłaskany. To nieprawda. Często jest tak, że właśnie on chce tylko się poocierać właśnie po to, żeby pokazać tą afiliację. Druga taka bardzo ważna rzecz jest takie barankowanie. To jest tak, że kot jakby dotyka nas swoim czołem do czoła. Jest to bardzo przyjemny sygnał i właśnie taki świadczący o tym, że koty nas lubią. Jest bardzo ciekawe badanie, niedawno dosyć opublikowane, które wskazuje na to, że kot właśnie, który mruży jedno oko, krótko mówiąc, puszcza do nas oczko. Kocia behawiorystka Joanna Jaczyńska mówi, że nie wszystkie sygnały, które są wysyłane przez koty, są pozytywne. Kot mówi nam wiele rzeczy, między innymi to, że czuje się źle, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Często, gdy chcemy kota pogłaskać, wbrew jego woli, wysyła nam szereg komunikatów. Od zmiany położenia uszu, przez napięcie mięśni, poprzez chęć wycofania się, aż do syknięcia oraz agresji objawiającej się gryzieniem lub drapaniem. Niestety człowiek często nie widzi lub nie szanuje tych znaków, kiedy kot mówi nam, że nie chce kontaktu. W przypadku, gdy kot załatwia się w miejscu dla nas niepożądanym, jest to objaw jego złego samopoczucia. I taki komunikat pomóż mi. Więc jest to informacja dla nas, że niezwłocznie należy udać się do lekarza weterynarii i zbadać stan zdrowia swojego przyjaciela. Aby nie dopuszczać do takich sytuacji, powinniśmy skupić się na poprawie komunikacji ze swoim zwierzakiem. Chociażby to, żeby nie narzucać kontaktu kotom. Ja zawsze powtarzam to, że koty nie mają jednego czasu na dwie czynności. To znaczy, jeżeli chcę sobie poleżeć, to nie jest czas na głaskanie. Jeżeli chcę sobie jeść albo pobawić się, to też nie jest czas na dotykanie kota. Więc jeżeli chcemy zaproponować głaskanie, dotykanie czy jakikolwiek właśnie inny kontakt fizyczny, to przywołujemy kota do siebie. Kocią komunikację próbował ludzkim umysłem ogarnąć i pojąć Maciej Domański. Koty są wspaniałe. Ja mam takiego kota, który siada w kuchni na oknie wieczorem, łapą kilka razy zastuka i widzi, jak już mąż idzie w stronę wyjścia, pierwszy leci do drzwi. Nie mówiąc o tym, że słyszy warkot naszego samochodu, jak wracamy z pracy, to on już jak pies kilkanaście metrów przed nami od sąsiadów z posesji leci w stronę bramki. Także uważam, że koty są bardzo inteligentne. Dziękuję. 2 2 7 3. 7.30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Polacy szturmują sklepy. Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o ponad 15% i gdyby nie marcowy lockdown, wyniki byłyby zapewne jeszcze lepsze. Jak komentuje Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w kwietniu wzrost sprzedaży może przekroczyć 20%. To w dużej mierze efekt niskiej bazy porównawczej, ale warto też podkreślić optymistyczne nastawienie polskich konsumentów. Deklarują oni największą od początku pandemii chęć ponoszenia dużych wydatków w ciągu następnych 12 miesięcy, na przykład na zakup mebli czy samochodu. Nasze dane pozytywnie wyróżniają się na tle Niemiec i pozostałych krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Marzec był miesiącem rekordów u deweloperów. W zaledwie rok od rozpoczęcia epidemii koniunktura w budownictwie mieszkaniowym jest najlepsza w historii, mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Okazuje się, że w samym tylko marcu bieżącego roku deweloperzy zaczęli budować ponad 17 800 mieszkań. To o prawie 63% więcej niż przed rokiem. Trzeba podkreślić, że w całej historii rodzimego budownictwa nie było miesiąca, w którym deweloperzy zaczęliby budować aż tak dużo lokali. Podaż rośnie, bo i popyt jest duży. Wyraźnie wzrosła też liczba domów, które Polacy zaczęli budować na własne potrzeby. Tylko w marcu było ich prawie 12 tysięcy. Rząd rozważa rozszerzenie programu Poland Business Harbor na inne kraje. Obecnie jest on skierowany do specjalistów z branży IT, startupów lub spółek technologicznych z Białorusi i zapewnia im m.in. ułatwienia w otrzymaniu wizy, kontakty z polskimi przedsiębiorcami oraz naukę języka polskiego. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5 zł i 26 groszy. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Zmienne zachmurzenie dziś, do tego przelotny deszcz. Po południu na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu burze i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperatury, mało wiosenne, od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na zachodzie i 12 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezlinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja to jestem kociarzem, ja to jestem psiarzem i pies najlepszym przyjacielem człowieka jest. A jakby te, drodzy Państwo, dwa światy połączyć? Jestem kociopies. Miau, miau, miau. Coś ty kocie chciał. Ho, ho. Dziękuję. 2-2, 7 trójek. Trójka poranku za 24 minuty 8. Program trzeci. Wake up every morning, all my surprise, I survive. Królami internetu są, to wiadomo nie od dziś, koty, bo o nich rozmawiamy ostatnio, bo im mało. Próbują się wedrzeć szturmem do świata muzyki. W tym tygodniu, drodzy Państwo, ukazał się singiel Sketch Symfony, stworzony przez duet Kondraccy. Utwór ten został stworzony tylko za pomocą odgłosów kotów. Drugie są twórcy utworu Cats Symfony, Bogdan i Kacper Kondraccy, muzycy, którzy nagrali całą płytę składającą się tylko z odgłosów zwierząt natury i dogranych przez siebie wokali. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jak grałem na skrzypcach, a miałem lat 9 czy 10, to pani po lekcji często mi pisała w zeszycie: to jest kocia muzyka, i dawała trzy wykrzykniki. To chyba ja mógłbym do panów aplikować do tego duetu i stworzyć tercet. Tak, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się stworzyć w końcu stuprocentową kocią muzykę. Już lepiej tego... No dobrze, ja skrzypkiem nie zostałem, więc nie wiem, czy to dobrze rokuje, ale proszę powiedzieć, te koty są jakieś dostrajane? Tutaj ile ich mieliście? Jak je nagrywaliście? Jeden musiał mieć przestrzeń łazienkową, a drugi jakiś dobry mikrofon? Jak to wygląda? No, przestrzeń łazienkową dosłownie, bo zamykaliśmy tak czasami mojego kota i tam go nagrywaliśmy. Ale tam jakoś popuszczał wodze fantazji i wokalistyki i pokazywał, co potrafi. On wtedy po prostu chciał wyjść i bardzo głośno miauczał i można było go fajnie nagrać. No taka trochę przemocowa, że tak powiem, metoda tworzenia muzyki. No, może troszeczkę. Dobrze, panowie. To było mu wynagradzane później, więc... No a z kotami tak jest, że trzeba oczywiście najpierw poprosić, coś mu dać. Panie Bogdanie, ale to jak jest? Pan już się trochę znudził taką normalną muzyką i produkowaniem hitów i po prostu pomyślał sobie, coś nowego czas wymyślić? Właściwie to można to tak określić, bo jednak ja ostatnio sobie sprawdziłem listę płyt, które gdzieś tam robiłem przez ostatnich 20 lat, produkowałem, i jest ich naprawdę dużo, ponad 40, więc po prostu ta potrzeba jakby znowu bycia twórcą się u mnie pojawiła, bo jednak bycie producentem to jest troszeczkę co innego niż bycie twórcą. Na co innego się zwraca uwagę, na przykład słuchając muzyki, będąc twórcą, a będąc producentem. Kacper, powiedz, to pomysł od ciebie wyszedł, czy od ojca? Czy jakoś chcieliście konkurować w nagrywaniu swoich kotów? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Nie, to była współpraca. Myślę, że ja rzuciłem może ten pomysł, żeby zrobić coś nowego. Najpierw my chcieliśmy w ogóle wymyślić po prostu nowy instrument muzyczny. I kombinowaliśmy, że nie wiem, jakaś gitara z innymi strunami niż wszystkie. I mi się przypomina, że ja rzuciłem wtedy, że może zrobić taką maszynę do ćwierkania ptaków. Czyli okrężną drogą bardzo myślałem. I jakoś wspólnie doszliśmy do tego, że nie, no trzeba iść po prostu do źródła i samplować dźwięki zwierząt i z tego robić. Koty są atrakcyjniejsze do samplowania niż na przykład ptaki, bo przecież ptaki to mają bogatą paletę, prawda, barw i tonacji, intonacji, co tam się nie wyrabia. Na przykład już dzisiaj o 5 nad ranem, jak jechałem do pracy, to mogłem tego posłuchać. Jakby to tak zmiksować wszystko, czy za dużo trochę szczęścia, jeśli chodzi o ptaki? Koty są łatwiejsze do utemperowania muzycznie. Nie, no my często używaliśmy ptaków. Używaliśmy ptaków, zamykaliśmy to w łazience. Dziękuję, to chyba tyle mi wystarczy w takim razie. Nie. My mamy wielki szacunek do tych zwierzątek. Po prostu zrobiliśmy rzeczywiście, na całej płycie użyliśmy bardzo wielu tych gatunków zwierząt. Większość po prostu tych dźwięków pochodzi z internetu. Ale rzeczywiście ptaki to jest jakby osobna rodzina, tak, i to tak. Są bardzo piękne dźwięki. To zaraz do tych zwierząt i do muzyki i muzykowania wraz ze zwierzętami wracamy, a teraz Trójkąty i kwadraty to oczywiście produkcja Bogdana Kondrackiego w Trójce za 11 minut 8. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kit. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Kacper Kondratcy są gośćmi Trójki o poranku, za 8 minut godzina 8. Rossini już napisał taki żartobliwy utwór muzyczny pod tytułem Duet Kotów, ale rozumiem, że tu też nie o żart przede wszystkim panom chodziło. Panie Bogdanie, mówi pan, że to trochę inna perspektywa twórcy od perspektywy producenta. A ja bym dodał chyba jeszcze, proszę powiedzieć, czy się nie mylę, taką nową wrażliwość, jeśli chodzi o twórcę, który jednak nie jest skupiony tylko na sobie, tylko słucha tego, co wokół się dzieje. Przecież w przyrodzie się tyle dzieje, że to trzeba mieć takie nowe ucho chyba trochę, prawda? I nową wrażliwość, aby to odkryć i komuś przekazać. Dokładnie tak. Myśmy tego ucha niestety chyba nie mieli na samym początku. Myśmy chcieli po prostu osiągnąć artystyczny efekt. Natomiast zaczęliśmy dostrzegać, że ten świat, tych dźwięków, którymi otaczaliśmy się przez te kilka lat pracy nad płytą, że on po prostu zwyczajnie nas zaczął zmieniać i roztoczyła się przed nami taka kolorowa po prostu nowa przestrzeń, do której istnienia w ogóle nie mieliśmy pojęcia o jej istnieniu. I także to na pewno nie jest tylko zabawa z kotami i tak dalej, tylko dla nas znacznie ważniejsza podróż właściwie w głąb tego świata dźwięków zwierząt. Kacprze, właśnie tak a propos Rossiniego, którego się wykonuje często na takich okolicznościowych, operowych koncertach w ramach właśnie żartu i kociego duetu. To nie był żart, ale czy dla ciebie to jest jakieś nowe odkrycie muzyczne i trochę wyznaczające również twoją przyszłość muzyczną? To jedno pytanie, jeszcze jedno szybko. Jak branża muzyczna traktuje waszą płytę? No właśnie, na zasadzie takiego żartu trochę, takiej odskoczni, czy na całkiem poważnie, że to nowa droga, mogą sobie pomyśleć i zazdrościmy, że na nią pierwsi nie weszliśmy? No ja jestem tylko młodym, skromnym debiutantem, natomiast ja się bardzo cieszę, że to jest właśnie mój debiut, bo jakbym... Naznaczy cię trochę na twoją przyszłą drogę muzyczną? Tak, mam nadzieję, że nawet jeżeli momentami, wiadomo, będę robił inne rzeczy, może normalniejsze, może nie aż takie ambitne, to chciałbym się jeszcze kiedyś porwać na coś takiego i zostać znowu tym